किंतु विचार करने पर और शास्त्र के अनुसार जो दृश्य पदार्थ सत्य नहीं हो सकता, सत्य का जो लक्षण है दृश्य पदार्थ में नहीं घट सकता है। तो इसलिए संसार देख रहे सत्य जैसा, देखना अलग है होना अलग है। देख रहे आभा मात्र है, जो वस्तु जहां नहीं है वहां ढूंढने पर वो वस्तु नहीं मिलेगी। जो वस्तु जहां है उसको वहीं ढूंढने पर वस्तु की प्राप्ति हो सकती। इसलिए जगत में सत्यत्व और सुखत्व तो है नहीं, यदि खोज रहे कोई कहां से मिलेगा। केवल परमात्मा की छाया है, प्रतिबिंब है, वहां भान हो। जैसा दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ करके दर्पण में प्रकाश जैसा भान होता है, वैसे ही हमारा जो आत्मा है सत चित्त आनंद स्वरूप है। उसी को ही शब्दांतर में अस्थि भाति प्रिय शब्द से कहा। तो सुख क्या है? विषयों के द्वारा भी सुख मिल रहे हैं, हम सत्य मान रहे हैं, सुख है क्या? पहले भी एक बार संकेत तो दिया था मैंने, हमारे अंदर सात्विक वृत्ति बनती है क्षण भर के लिए, ऐसा तो अनेक वृत्ति बनती है, उसमें भी प्रधान है राजसिक है तामसिक है सात्विक है। किसी वस्तु को देखने से आपको अनुकूल मालूम पड़ा तो अनुकूलत्व के कारण क्षण भर के लिए हमारे अंतरण में सात्विक वृत्ति का उद्रेक होता है क्षण भर के, उसने उस सात्विक वृत्ति में आत्मा का आनंद अंश झलक देता है। आत्मा का जो आनंद अंश उस वृत्ति में झलकने से हम आरोप करते हैं विषय से मुझे सुख मिला, बहुत मजा आ गया, और एक महात्मा मजा करने से नाराज होते हैं, मजा नहीं है मजा आ गया बोलते। विचार कर दीजिए वो सुख आया कहाँ से, आपका ही आनंद अंश है उस वृत्ति में प्रतिफलित हुआ, आरोप किया उस वस्तु के द्वारा मुझे आनंद मिला सुख मिला, ये भूल है। और जिस समय में वो प्रतिकूल हो गई वस्तु, प्रतिकूल होने से हमारी वृत्ति उस समय में सात्विक वृत्ति नहीं बन जाती, तो प्रतिकूल होने से वहां राजसिक वृत्ति बन जाएगी, तभी उसमें आनंद अंश प्रतिफलित नहीं होता है, तो उस वस्तु से हम लोगों को दुख हो जाता है, मालूम पड़ता है ये दुख दे रहे। इसलिए वास्तव में आपका ही जो आनंद अंश है उसमें भान हो रहे वृत्ति के द्वारा, जैसा भी लाइट जल रहे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट नहीं प्रकाशित कर रहे, ये प्रकाशित करने के लिए एक निमित्त बन गया, बस इतना ही व्यंजक मात्र है, किंतु उसमें प्रकाशित कर रहे बिजली है, तो हम कह रहे ट्यूबलाइट जल रहे, ट्यूबलाइट प्रकाश कर रहे, वैसे ही विषयों में वास्तव में है नहीं। सुख है जहां मूल है, जहां प्राप्त वस्तु है, वहां जाने पर वो सुख है, आत्यंतिक सुख है, बाकी तो आभास मात्र है। सुख प्राप्त हो गया उसके बाद दुख कहां से आएगा? इसके बाद यदि दुख आ रहे हैं इसका मतलब आप सुख प्राप्त किया ही नहीं है, एक बार प्राप्त करने के बाद दोबारा नहीं रहता। इसलिए बाह्य विषय में दिख रहे वो भ्रम के कारण है सुख देश, हमारी दृष्टि है परांचकानी बहिर्मुख है, इसलिए जैसा एक मंदिर था उस मंदिर के पास बहुत बड़ा पेड़ था, एक बार उसी राजा की जो रानी थी महल के ऊपर है घूमने के, अपने माल के ऊपर घूम रहे थे, किसी कारणवशात रानी ने अपना जो हार था बहुत सुंदर उठा करके वहां रख दिया, माल के जो हील था उसमें रख दिया, और नीचे आ गई ऊपर भूल गई किसी कारणवशात, भूल तो होता है सबका, और उतने में उसी समय में ऊपर से एक चील उड़ रही थी, चील ने देखा यहाँ कोई चमचमा वाला वस्तु है, खाने का वस्तु, सूर्य का किरण पड़ रहा है चमचमा रहा, हर एक वस्तु है, हर एक जीव अपना अपना भोजन के पीछे दौड़ते, इसलिए भद्रयज ने कहा स्वस्व आहार विहार विदनो सर्वे जना व्याकुल, किंतु सबके पीछे काल पड़ा है कोई नहीं जानते। वेको धावति तम च धावति फणि सर्पम शिखी धावति, जो बारिश आ गई बहुत कीड़े होते झुंड के झुंड वांगे। मेढक सोच रहे मेरा आहार है और मस्त है, आज मेरा भंडारा हो जाएगा, खाने के मस्त रहता है मेढक। जैसे मेढक का भी भंडारा होता है, जैसे महात्मा लोग भंडारा होने से मस्त हो जाते है, वैसा ही उतने में वो मेढक के पीछे सर्प दौड़ रहे। वेको धावति तम च धावति फणि, सर्प सोच रहे हैं मेढक मस्त में है, आराम से जाके मैं पकड़ सकता हूँ, मेरा भी आहार हो जाएगा। मेढक धौरे भेको धावति तम च धावति फणि सर्पम शिखी धावति, और मयूर सोच रहे, शिखी बोल दो मयूर, वो भी सोच रहा देखो यहाँ सर्प जा रहा है, सर्प और मयूर का शत्रु माना जा, और मयूर है उस सर्प के पीछे पड़ा है। भेको धावति तम च धावति फणि सर्पम शिखी धावति, व्याघ्रो धावति केकिना विधिवशा यादोपि तम धावति। प्रारब्ध एक ऐसा बना है, दैवयोग ऐसा बना है, तो मयूर के पीछे व्याघ्र दौड़ रहे हैं। वो सोच रहे मेरा भोजन है, इसको मैं खाऊं करके, किंतु व्याघ्र के पीछे विधिवशात व्याधोपि तम धावति, जो व्याध है शेर को मार करके उसकी छाल के द्वारा मैं पैसा कमाऊं, वो शेर के पीछे बना है। तो इसलिए सर्वे स्वस्व आहार विहार सर्वे जना व्याकुल, सारे किसी को पता नहीं मेरे पीछे मृत्यु पड़ी है, मेढक को ये पता नहीं मैं मस्त खा रहा हूँ कीड़े को, किंतु पीछे सांप है उसको पता नहीं, और सांप को ये पता नहीं मेरे पीछे मयूर पड़ा है करके, मयूर को ये पता नहीं मेरे पीछे व्याघ्र है, और व्याघ्र को ये पता नहीं मेरे पीछे भील पड़ा है शिकारी पड़ा है, किसी को पता नहीं, और शिकारी के पीछे में भी पड़ा है कालो तिष्ठति पृष्ठता गजदरा केना बिनो दृश्यति। काल है सबके पूंछ पकड़ के बैठा है, किसी को नहीं छोड़ रहे, परंतु उसको कोई भी नहीं देख रहे। वैसे ही ये संसार है, अपने अपने आहार विहार में लगे हैं, मैं ऐसा करूं मैं वैसा करूं, किंतु पीछे एक मृत्यु पड़ा है किसी को पता है। इसलिए चील ने सोचा है कोई खाने का आहार है मेरा, बहुत चमचमाने वाला है वो, तो आज मस्त में खाऊं करके रानी का हार उठा दिया, उठा करके दूर ले गए जहाँ बताया था मंदिर के पास तालाब है, उस पेड़ के ऊपर जाके बैठे और खाने के लिए प्रयत्न किया, हार को क्या खाएंगे। चील ने सोचा मैं इतना मेहनत करके लाया कुछ नहीं मिला, बेकार है, कोई हार को वही पेड़ के ऊपर छोड़ दिया, पेड़ में अटक गया हार। घनघोर पेड़ था, पेड़ की शाखा चारों तरफ से फैल गई, वो पेड़ भी बिल्कुल तालाब के किनारे था, तालाब में स्नान करने बहुत लोग आते थे और मंदिर के दर्शन भी करते, तो प्रचार हो गया इस तालाब में एक हार है करके, क्योंकि उस हार की छाया है सूर्य के किरण के द्वारा तालाब में दिखी, तालाब का जल बहुत शुद्ध था, चारों तरफ से फैल गया तालाब में हार है, बहुत लोग आ गए, चारों तरफ से भीड़ हो गई, सब लोगों ने प्रयत्न किया मुझे मिले मुझे मिले करके, किंतु किसी को भी नहीं मिला। कुछ समय के बाद एक सत्संगी है विचारवान व्यक्ति, उनके कान में भी पड़ गया, तालाब में हार है, प्रचार तो बहुत हो रहे, मिल रहे क्यों नहीं। वो भी गया जिज्ञास होकर, वो भी गया तालाब में, स्नान किया, देखा तालाब में चमक रहे हार जैसा। उन्होंने विचार किया तालाब में ये हार चमक रहे, किसी को नहीं मिल रहे, इसका मतलब तालाब में हार नहीं है, ये तो हार की छाया है, प्रतिबिंब है, परछाई है, हार यही कहाँ होगा करके विचार करके एकाग्र बुद्धि से धीरे धीरे पेड़ के ऊपर देखने लग गए। पेड़ के किनारे में उसको हार देखने लग गया, धीरे से उस हार को उन्होंने उतार दिया। वैसे ही ये जो आत्मरूप है, परमात्मरूप का है, सुख है, विषयों में भान हो रहे हैं और केवल छाया मात्र है, हम सुख ढूंढ रहे कहां से मिलेगा। क्षण भर के लिए जैसा तालाब में इधर उधर ढूंढ रहे तो प्रसन्न हो रहे, बार बार मिलेगा मुझे मिलेगा, तो नहीं मिला, दुखी हो जाता। वैसे ही विषयों में वैसे ही सुख है। और कोई सत्संग है, विवेक पूर्व विचार करता है, विषयों में सुख नहीं, सुख आ रहे कहां से, उसकी दृष्टि ऊपर की ओर जाती है। ऊपर के मतलब ऊपर नहीं, आवृत्त चक्षु उधर जाती है। ये विषय जड़ है कुछ नहीं, आनंद कहाँ से मिल रहा है, ये आया कहाँ से, किस स्रोत से आ रहे हैं, विचार करके वो जहां से जो आनंद की छाया पड़ रही उसकी ओर, तभी जाके वो आनंदित हो जाता है। इसलिए जो भ्रम के कारण ही बाहरी देखता है, जगत को भी सत्य मानते हैं, राम जी ने बताया, किंतु विद्वान लोग हैं इसको आभास मानते हैं, जैसा तालाब में हार नहीं है, हार का आभास मात्र है, वैसे ही ये जगत है और जगत में सुख है, आभास मात्र है वास्तव में। और मंद बुद्धि वाले हैं, अविवेकी है, तमो और रजोगुण से मिश्रित व्यक्ति है। देखिए गुण सबके पास रहते, ऐसा नहीं, सारा जगत त्रिगुणात्मक है, ये रहेगा ही सबके पास। परमात्मा को छोड़ करके बाकी सारे जगत त्रिगुणात्मक, किसी के अंदर सत्व गुण प्रधान है, किसी में तमो गुण प्रधान है, किसी में रजो गुण प्रधान है। इसलिए देखिए ज्ञान मुद्रा हम करते हैं, भगवान ध्यान के समय में ज्ञान मुद्रा लगाते, अंगूठा और तर्जनी लगा करके तीन अंगुलियों को छोड़ देते हैं। इसका मतलब है तर्जनी है जीव का प्रतीक माना है, अहंकार का प्रतीक है। लोग बोलते हैं तुझे मैं देखूंगा, इस अंगुल से बोलते, बाकी किसी से नहीं बोलते, ये अहंकार का प्रतीक माना। वे है ब्रह्म का प्रतीक है हमारा अंगूठा, क्योंकि अंगूठे के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हाथों में वो प्रदान है, अंगूठा आवश्यक है। इसलिए देखिए महाभारत में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था, इतना भी बड़ा धनुर्धर क्यों ना हो, अंगूठा यदि ना हो वो धनुर्धर के समान नहीं हो। इसलिए ब्रह्म का प्रतीक है। तो हम ये करते हैं जीव और ब्रह्म एकत्व का वाचक है, और ये तीन गुण है, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमो गुण है, उसको हम बाहर छोड़ देते हैं, अतः तीनों गुणों से रहित होकर मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं, ज्ञान मुद्रा का नाम है। इसी का नाम है भद्र मुद्रा, भगवान भाष्यकार जी ने भद्र मुद्रा याद कहा, इसलिए ये जो अहंकार के कारण ही जीव भ्रमित हो जाता है और जो मंद बुद्धि वाला है जिसके अंदर तमो और रजो गुण है सत्य मानता है, गुण तो रहेगा, उसको गुण घटाना और बढ़ाना हमारे ऊपर है ऐसी बात नहीं है, गुणों में जो वैषम्यता है हमारे ऊपर है, ऐसा हम जैसे भी चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते, शास्त्र में उपाय भी बता दिया है, यदि पालन करे अनुकरण करे तब है, अन्यथा नहीं है। शास्त्र का चिंतन है, भजन है, आहार आदि के द्वारा आप सत्वगुण को बढ़ा सकते हैं, अनात्म विषय का जो चिंतन में रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाता है, तो इसलिए जो मंद बुद्धि वाले हैं रजोगुणी और तमोगुणी वाले मूर्ख है, ऐसे लोग है जगत को सच मानते सत्य मानते, क्योंकि विचार नहीं कर सकते, विचार करने के सामर्थ्य भी नहीं है और वो गुण उसको आच्छादन करता है। विचार खूब करते ऐसा भी नहीं है, देखा जाता है संसार का विषय में कुछ भी पूछो सारा उनके लिए ज्ञान है, वो समय में इतना आगे रहते, शास्त्र का विषय आते समय में बिल्कुल एकदम ढीले हो जाते, इसलिए वो जगत को सत्य मानते हैं। हे हनुमान जी, उसके बाद ये बता रहे कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं भ्रांति के कारण इस आत्मा को पदार्थ भी मानते, आत्मा पदार्थ नहीं है न गुण है, सारे जगत का आश्रय भूत चैतन्य स्वरूप है, उस आत्मा को पदार्थ मानते हैं। ये बताने जा रहे हैं आगे के श्लोक, भूतस्तो निर्गुणो व्यापी चैतन्यात्म स्वभावतः दृश्यते हर्तरूपेण पुरुषे भ्रांति दृष्टिभिः यथा संलक्ष्यते व्यक्तं केवलास्फटिको जने व्यविरिक्ता व्यवधाने तद्वत् परम पुरुषः। कूटस्थो आत्मा है, कूटस्थ है, कूटस्थ का मतलब है विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदश में कहा दिया है, शरीर द्वय है उसका अधिष्ठान, हमारे जो शरीर है स्थूल शरीर है इसके प्रति हम सबसे ज्यादा अभिमान करते हैं, जिसके प्रति हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, परंतु अंततः जाके मिट्टी में मिलते हैं। कितने बलवान क्यों ना हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने ताकतदार क्यों ना, वो भी एक दिन ऐसा हो गए अर्जुन जैसा भी रहे, काबे वाह अर्जुन काबे वाह लुटिया, इतना धनुर्धर वीर अर्जुन है उसको भी भील ने लूट लिया, तो इसलिए ये स्थूल शरीर है जड़ है, और उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ जो अज्ञान का जो आश्रय भूत है वे कूटस्थ है। ये शरीर किसी ना किसी अवश्य आश्रय है, जड़ पदार्थ अपने आप स्थित नहीं हो सकता, जड़ पदार्थ अपने आप चेतन जैसा काम नहीं कर सकता, इनका जो आश्रय होता है कूटस्थ माना है, इसलिए आत्मा है कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब उसमें कोई क्रिया नहीं, अविक्रिया है, सारे जितना भी क्रिया हो रही है माया और माया के कार्य में ही क्रिया हो रही, किंतु क्रिया जिसमें रहकर हो रही अधिष्ठान आत्मा है। जैसा मान लीजिए लोक में जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे सारे जो भी आकाश में कर रहे हैं, सारे कार्य आकाश में कर रहे हैं। आकाश में रहकर जो कर रहे कार्य है, किंतु आकाश में कोई बिगड़ता नहीं, वैसे ही आत्मरूप अधिष्ठान में सारी क्रिया हो रही है। सबका अधिष्ठान है, सत्य देने वाला, उसका कोई बिगड़ता नहीं, इसलिए उसको कहा गया कूटस्थ। और कैसा है वो? निर्गुण। अभी जो बता दिया सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण है, उनकी शक्ति है, किंतु वास्तव में वो कैसा है? निर्गुण है, तीनों गुणों से रहित है, कोई गुण नहीं है उसके अंदर, सत्व गुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं, क्योंकि तीन गुण है, प्रकृति का है, माया का है, गुणातीत है, इसलिए वो निर्गुण। बहुत लोग कहते निर्गुण का अर्थात निर्गुण मतलब है गुण से रहित नहीं है, ऐसे ऐसे दुराग्रह वादी बैठे हैं, बड़े बड़े विचारक मान के अपने को डिंडोरा पीड़ते हैं। और निर्गुण का मतलब ये नहीं जिसके अंदर गुण नहीं है, नितराम गुणा ऐसा मान के गुण है, हमारे जैसा नहीं, सदा रहने वाले गुण है, ऐसा अर्थ करते द्वैतवादी है। किंतु सृजी को ये कभी भी सम्मत नहीं है, ये तो वावादुक है, केवल तर्क करने वाले है, बुद्धि का अपना बुद्धि का कसूटी निकालने वाले। इसलिए यहां बता रहे निर्गुण। और कैसे है? व्यापी, सर्वत्र है वो, कण कण में है व्यापी, चैतन्य आत्मा, और चैतन्य स्वरूप है। स्वभावता, एक विशेषण लगा दिया स्वभावता, उपाधि को लेकर तो अलग बात है, स्वभावता है, कूटस्थ है, निर्गुण है, व्यापी है, चैतन्य स्वभाव है। इतना होने पर भी दृश्यते अर्थरूपेण पुरुषेर भ्रांति दृष्टि भी, राम जी बता रहे हे हनुमान जी, बड़े बड़े व्यक्ति भी भ्रांति के कारण उस आत्मा को पदार्थ मानते हैं। और कौन? इतने बड़े विचारक कणाद है, गौतम है, कणाद गौतम है, वो लोग भी उसको आत्मा मानते हैं, उसको अक्षपाद भी कह दिया है। अर्थात जो गौतम ऋषि है उसको अक्षपाद भी माना है। अक्षपाद का मतलब के पैर में भी आंख है, जैसा आंख से हम देखते हैं वैसे ही उनके पैर में भी दृष्टि है, क्योंकि उन्होंने भगवान से माना है, ऐसा प्रथा है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोग भी उसको पदार्थ माना है, सात पदार्थ मानते हैं, सात पदार्थ में भी पदार्थ को पुनः नव द्रव्य में अंतर्भूत किया उन्होंने, नव द्रव्य माना है पदार्थ, सबसे पहले द्रव्य माना, द्रव्य को भी नव माना, उसमें आत्म को भी उन्होंने द्रव्य माना है, द्रव्य का लक्षण किया उन्होंने, क्रियावत्वे सति गुणवत्वम, इसमें क्रिया रहती है और गुण रहता है, वो द्रव्य है। द्रव्य का मतलब ये नहीं सोना चांदी है, ये द्रव्य नहीं है, लोक में बोलते वही द्रव्य, यहाँ द्रव्य का लक्षण है जिसमें क्रिया हो अथवा जिसमें गुण हो वो द्रव्य है। जैसा आकाश भी द्रव्य है, क्रिया नहीं है उसमें, किंतु गुण है आकाश में, कौन सा गुण है? शब्द गुण है आकाश में। और वायु में क्रिया भी है, गुण भी है, क्योंकि हवा चलती है, एक क्रिया भी है और उसमें गुण दे के स्पर्श वाला गुण है वायु में, इसलिए द्रव्य है। अग्नि में भी देखा जाता है रूप रूप गुण है, इसलिए द्रव्य है, क्रिया भी है। वैसे ही जल भी पृथ्वी में भी वही क्रिया भी है, गुण भी है। आत्मा में क्रिया तो नहीं है, गुण मानते हैं वे तो। ज्ञान है आत्मा का गुण है, जैसा आकाश का गुण शब्द है वैसा ही ज्ञान आत्मा का गुण मानते। तो इसलिए आत्मा को भी वो द्रव्य माना, पदार्थ माना, वे लोग क्यों माना ऐसा? भगवान राम जी बता रहे भ्रांति दृष्टि थी, उनके अंदर भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया। जब तक मनुष्य के अंदर भ्रांति पड़ी है वो अभ्रांति मार्ग में नहीं जा सकता है, ना पकड़ भी सकता है, स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए प्रयत्न के द्वारा भी आगे जा सकते, इसलिए भ्रांति के कारण। अब ये जो भ्रांति है, भ्रांति का कारण कौन है कि आत्मा में भ्रांति हो गई? आत्मा में तो भ्रांति हो ही नहीं सकती है। इसलिए जो भ्रांति है चित्त का कारण है, भ्रांति का कारण है चित्त है, हमारा मन है, मन के कारण भ्रांति माना जाता है। क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट बता दिया है जब तक हमारा चित्त है भ्रांति से ग्रसित है, चित्त में चंचलता है, तब तक ये द्वैत देखता है। इसलिए कहा गया है उपनिषद में भी, चित्तं कारणमर्तानां तस्मिन् सति जगत् तस्मिन् क्षीणे जगत् क्षीणं तत् किञ्चित् स्वप्रयत्नतः। उपनिषद में बता चित्तम कारणम अर्थानाम, ये चित्त है हमारा मन है, वही अर्थ के प्रति कारण है। जितने भी हम पदार्थ देख रहे हैं सत्य है, चित्त कारण है, मन कारण है। युक्ति दे रहे तस्मिन् सति जगत् त्रयम्, चित्तेरि है तीन जगत् भूलोक है, भूलोक है, स्वालोक हम मानते हैं, वो मतलब ये पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक में मनुष्य रहते हैं, बीज वाले भूलोक है अर्थात अंतरिक्ष लोक मानते हैं, और ऊपर का स्वर्ग लोक मानते हैं। ये कब है? जब तक मन है तब तक। जिस समय में आप सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, किंतु अभी नहीं है, अभी सत्संग सुन रहा है, अभी सुषुप्ति में बन जाए, जिस समय में जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, उस समय में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया लोका अलोका भवति, पिता अपिता भवति, जितने भी लोक है अलोक हो जाते। जागृत अवस्था में जब ये मन है, मन काम कर रहे, तभी व्यक्ति चाहता है साधना के द्वारा, कर्म के द्वारा इस लोक को मुझे जीतना है, प्राप्त करना है, सारा प्रयत्न करता है। इतना प्रयत्न किया मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, मुझे ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है, मुझे उपासना करनी है, स्वर्ग प्राप्त करना है, इसलिए याद करना है। ये जागृत मेरा सुषुप्ति में जाते समय में उनको ये पता नहीं, मैंने इतनी साधना की है मुझे लोक मिलेगा, वहां लोक नहीं रहता, अलोका भवति। क्यों ऐसा? कहां गए अपने किए हुए जागृत का स्मरण? कारण है मन नहीं है। ले जहां मन है वही सारा जगत है। इसलिए हम बता रहे चित्तं कारणं हर्तानां तस्मिन् सति जगत्त्रयम्। चित्त यदि है तीनों जगत आपके सामने, यदि चित्त को लय किया तीनों जगत भी नहीं। तस्मिन् क्षीणे, चित्त का यदि क्षीण हो गया, क्षीण का मतलब समाप्ति नहीं करना, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, निरोध करना। जैसा सुषुप्ति में जाके अभी बताया चित्त क्षीण होता है, कुछ भी नहीं है, यदि सुषुप्ति में बिना विषयों से आप इतना आनंद ले सकते हैं, वही आनंद जागृत में क्यों नहीं ले सकते? क्या जागृत में आनंद लेने के लिए विषय ही चाहिए? ये सुते आपको यही संकेत दे रहे थे, सुषुप्ति में कोई भी विषय नहीं है तो भी इतना मस्ती में है वो, क्या जागृत में नहीं हो सकता है? जागृत में क्या बाह्य पदार्थ से लेना पड़ता है? यही भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति में विचारक भी उलझ जाते हैं। बता रहे तस्मिन क्षीणे, अर्थात वो चित्त का क्षीण होना, क्षीण का मतलब बिल्कुल लय नहीं होना, अर्थात चित्त के अंदर जो वासना है, पहले भी दिन बताया था द्विविधम चित्तम प्रोक्तम, एक मन होने पर भी हमारा दो प्रकार का है, वासना युक्तम निर्वासनम च। एक दुनिया भर की वासना पड़ी है जिस मन में, और एक जो मन है बिल्कुल निर्मल है, कोई वासना। पिछले वासना रहित चित्त का नाम है क्षीणे प्रयोग किया है। चित्त तो नष्ट नहीं होता है, चित्त के अंदर जो वृत्ति चल रही है, तरंग चल रही है, धारा चल रही है, वो जो क्षीण होता है। तो सुषुप्ति में भी चित्त नष्ट नहीं होता है, सुषुप्ति में भी मन नष्ट हो तो दोबारा आया कहां से हो? इसलिए सुषुप्ति में मन के अंदर जो तरंग चल रही है, जो वृत्ति चल रही है, अनंत वृत्ति चलती है, अनंतो वै विश्वरेवा खुद भी बोलती है, मन की जो वृत्ति भी अनंत है, उसके अभिमानी देवता विश्वदेवा भी अनंत है। इसलिए सुषुप्ति में मन रहता ऐसा नहीं, किंतु वृत्तियात्मक मन नहीं रहता है। विशेष वृत्तियों का नाश होना है, मन का क्षीण माना है, उसी को ही कार्य का कारण है अमनी भावम, अमनी भाव कार्य, उसी को ही भगवान भाष्यकार जी ने उन्मन्यावस्थाया विगत खलिमलम शंकरम नाश, शब्दांतर है अमनी भाव कहिए अथवा उन्मन्यावस्था कहिए, उसी का नाम है चित्त क्षीण, अर्थात चित्त के वृत्ति का निरोध है। योग सूत्र ने उसी को ही शब्दांतर में कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों को निरोध कर दीजिए। वो दिन में ही बताया था पांच वृत्ति है प्रमाणादि, उनको निरोध कर दी। उसी को ही बता रहे थे में तस्मिन क्षीणे जगत क्षीणम, ये तीन लोकता मन के द्वारा सारा जगत क्षीण हो गया। तो इसलिए तस्मिन् क्षीणे जगत् क्षीणम्, तच्चित्तः चिकित्स्यताम् प्रयत्नतः। इसलिए श्रुति बोल रहे अरे साधक, इस चित्त के द्वारा सारा जगत देख रहे, जो मन आपको दुख दे रहे, जो मन आपको संसार में ला रहे, वो जो आप मन नरक में ले जा रहे, भेद दिखा रहे, सबसे पहले मन की इलाज कीजिए। इसलिए बोल रहे तत् चिकित्स्यताम् प्रयत्नता, ऐसा नहीं प्रयत्न पूर्वक उस मन की इलाज करना चाहिए। मन का यदि इलाज हो गया, सब कुछ हो गया, तभी आप भगवान से दूर नहीं, भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए जो भ्रांति का कारण भी मन ही है, कौन सा मन है? संस्कारा युक्त नहीं है, वासना युक्त मन वो भ्रांति का कारण है। इन वासनों के कारण ही तृष्णा भी मन में उत्पन्न होती है अनेक प्रकार की, ये भी मन का मन के द्वारा है। और वही तृष्णा ही चित्त है, तृष्णा युक्त चित्त है, दुख प्रद होता है, दुख देता है। इसलिए वहां उपनिषद में कहा गया है, मोह उपनिषद में, सर्व संसार दुखा नाम तृष्णे का दीर्घ दुख करा अंत पुरस्तम भी योजयति अति संकटे। सर्व दुखा नाम बोले, सर्व संसार दुखा, संसार में अनेक प्रकार के दुख है, एक नहीं है, बहुत दुख है। शरीर प्राप्त किया इसका मतलब दुख ही दुख है। कौन व्यक्ति बता रहे मैं सुखी हूँ, कौन व्यक्ति का महाराज मैं बीमार नहीं हूँ, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बीमार है। एक को हजाम नहीं होता ये बीमार है, एक को ज्यादा भूख लगती ये बीमार है, एक को ज्यादा निद्रा आती ये बीमार है, एक को निद्रा नहीं आती ये बीमार है, दुनिया भर की बीमार है, कौन सी बीमारी नहीं है, कोई ना कोई बीमारी। उस प्रकार अनेक दुखों में सर्व संसार दुख का नाम, संसार के सारे दुखों में तृष्णे का दीर्घ दुख करा, तृष्णा है सबसे अधिक दुख देने वाले, लंबे समय तक बाकी जितने भी जो दुख दे रहे रोग के कारण आप इलाज करके ठीक कर सकते, डॉक्टर के पास जाइए दवा देंगे ठीक हो जाएंगे, किंतु तृष्णा रूप जो रोग है दुख दे रहे वो ठीक नहीं हो सकता है, वो डॉक्टर दवा नहीं देंगे क्योंकि डॉक्टर भी स्वयं तृष्णा से ग्रसित, वो कैसा ठीक होगा। हाँ वो यदि ठीक यदि हो, कोई सत्पुरुष है महापुरुष है और शास्त्र के शरण में जाने पर भी संभव है। इसलिए महात्मा देव बोलते थे, एक बार वहां हम लोग गए थे सुंदर नगर, और डॉक्टर भी आए थे कैंप भी लगाता, बाद में सत्संग भी होता था, क्योंकि डॉक्टर के वहां हुए तो भीड़ बहुत लगती है, नियमी है, सत्संग में कम होते। वो कहते थे देखो शरीर का इलाज करना हो डॉक्टर के पास जाओ, मन का इलाज करना हो तो इधर आओ सत्संग में, ये मन का इलाज है, मन का इलाज है सत्संग से ही संभव है। अर्थात सत्संग करते करते विचार करते करते जितना भी टेंशन है मन में पड़ा हुआ सारा बोझ धीरे धीरे धीरे क्षीण हो सकता है। इसलिए मां बता दिया सर्व संसार का नाम तृष्णे कहा दीर्घ दुख करा, तृष्णा है बहुत दुख देने वाली। और वो कैसा है, अंतः पुरस्तमपि, जैसा अंतपुर में राजा रह रहे दुखी रहता है, इसी प्रकार ये शरीर के अंदर बैठा है मन बाहर नहीं जा रहा है, शरीर के अंदर बैठे बैठे यूजयत्यति संकटे, बड़े बड़े संकट में भी डाल देता है अंदर बैठे बैठे। इसलिए जो तृष्णा है मन के अंदर बैठे, और क्षण भर में कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है मन के साथ ही तृष्णा, पाताल से लेकर स्वर्गलोक तक पहुंच जाती है। इसलिए वहां कहा दिया है क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नभश्चलम क्षणम भ्रमते दिक्कुंजे तृष्णाधित पद्म षटपदी। उसको षटपदी माना है, षटपदी का नाम है भंवर। जिस प्रकार जहां कमल होता है कमल के अंदर रस भी रहता है, उस रस के मोहित होकर वो भंवरा क्या करता है, कमल के अंदर रहते रहते रस को पान करता है और कमल को नष्ट कर देता है। वैसे ही यहाँ हृदय कमल रूप है हमारा, उसमें रस कोई अलग नहीं है, रसो वैसा ये परमात्मा रूप रस है, आनंद रस। ये आनंद रस को नष्ट कर रहे कौन? तृष्णा नाम के सर्पी। ये भंवरा है उस रस को छिन्न भिन्न कर रहे, इसलिए आनंद स्वरूप को भी दुखी बना रहे। इसलिए हम बता रहे हैं क्षणम आयाति पाता। अभी यहां बैठे हैं, बैठे बैठे आपका गया मन और तृष्णा पाताल में गए, बलि कहाँ है? पाताल का राजा वहां तक पहुंच गए तुरंत। बैठे यहाँ बिना गाड़ी बिना साधन से पहुंच गए पाताल। क्षणम याति नवश्चलम, क्षण भर में आकाश तक पहुंच गया, स्वर्ग तक पहुंच गया। क्षणम भ्रमति दिक्पुंजे, एक ही क्षण में दिशा के कोने कोने भटक जाते। ऐसा जो मन है तृष्णा युक्त मन, ऋत हत्महा अर्थात हृदय रूप कमल में बैठी हुई सर्पली है और जीवात्मा को समाप्त कर रहे। ऐसा जो मन से भ्रमित हुए व्यक्ति आत्मा को पदार्थ मान के शास्त्र बार बार समझा रहे, अरे आत्मा पदार्थ नहीं है, आत्मा कूटस्थ है, चैतन्य है, व्यापक है। कितना भी समझा दे दो उनकी बुद्धि नहीं उतारते, भ्रम के कारण उसको पदार्थ माना। और कुछ ऐसे लोग भी केवल पदार्थ भी नहीं माना, यहां तक नीचे उतर गए, पुत्र को ही आत्मा मान के इतने भ्रम हो गए। भगवान भाष्यकार ने अति मूढ़ा, अत्यंत मूढ़ व्यक्ति, अत्यंत मोहग्रसित व्यक्ति, अत्यंत भ्रमित व्यक्ति पुत्र को ही आत्मा मान लिया। ऐसे नहीं, उन्होंने युक्ति के द्वारा सिद्ध भी किया, तर्क भी दिया, आप उनको खंडन नहीं कर सकते। आपके पास अधिक बुद्धि हो ठीक है, नहीं तो अपना सिद्ध करके दिखाएंगे। युक्ति भी देते हैं और अनुभव प्रमाण भी देते हैं, शास्त्र प्रमाण भी देते हैं। देखिए, कोई वस्तु सिद्धि करने के लिए आपको मुख्य रूप से तीन प्रमाण होना चाहिए, शास्त्र प्रमाण भी हो, युक्ति भी हो, अनुभव भी हो। इसलिए पुत्र आत्मा है, उसको सिद्ध करने के लिए वो अनुभव भी देते हैं, युक्ति भी और शास्त्र प्रमाण भी सिद्ध करते। युक्ति लेके वहाँ अनुभव होता है। पुत्रे तुष्टे, पुत्रे तो पुष्टे पुष्टो हम, नष्टे नष्टो हम मिथ्यतः, ये अनुभव है। अर्थात पुत्र है, पुष्ट होने पर स्वयं को अपने आप को मानता है, अरे मैं पुष्ट हो गया। पुत्र जी नष्ट होने के हाथ वो बदारे में सारा खो गया, मैं मर गया, मैं मर गया। अरे तो मर गए तो बात कहां से कर रहे? एक था कोई व्यक्ति, कई जी पुत्र था, अरे उसको संतान ही नहीं था, इसी महात्मा की कृपा से संतान हो गए। कुछ दिन के बाद पुत्र सर्प काट खाया, इसलिए मर गया। रोते रोते आ गया पिता महात्मा के पास, बोल रहे महाराज मैं मर गया, मैं मर गया, रे मैं। महात्मा ने कहा मर गया तो मेरे बात कौन कर रहे, तेरा भूत है क्या? तो इसलिए जो हो रहे पुत्र को ही आत्मा मान के, इसी का नाम है मोह है, तृष्णा है, भ्रम है। इसलिए बोले पुत्रे तो पुष्टे पुष्टो हम, नष्टे नष्टो हम इत्या, पुत्र नष्ट होने पर मैं नष्ट हो, ये अनुभूति होते। और आत्मा वै पुत्र नामासी इत्येवं जावर्ति श्रुति, श्रुति भी बोल रही पुत्र कोई अलग नहीं, आत्मा ही पुत्र है। किंतु वहां श्रुति का तात्पर्य अलग है, आत्मा का मतलब है पिता का ही अंश है, कुछ अंश पुत्र लोक से उत्पन्न होता है। श्रुति भी प्रमाण हो गया और युक्ति भी प्रमाण देते हैं वो लोग। जैसा आप एक दीपक से दूसरा दीपक जला, तो एक दीपक से दूसरा दीपक जो जला दिया, पहले वाला दीपक का जो जितना भी गुण है दूसरे दीपक में जाता है। जैसा पहले वाला दीपक है वो भी प्रकाशित करता है, वो भी जलाता है, उससे जलाया हुआ दूसरा दीपक भी वो भी प्रकाशित करता है, जला देता है। तो दीपक से उत्पन्न हुआ दीपक है उसमें सारे गुण आते हैं, वैसे ही पुत्र से उत्पन्न, पिता से उत्पन्न हुए पुत्र में भी सारे गुण आते हैं। इसलिए वो कहते हैं दीपा दीपो यथा तद्वत पितुः पुत्र प्रजायते, पितुर्गुणानां तनये बीजांकुरवती क्षण। और देखिए आप जमीन में बीज डालते, जिस वृक्ष का बीज डाल दिया, बीज में रहने वाला जो गुण है वृक्ष में वही आता है। यदि आप आम का गुठली डाल दिया, आम का बीज डाल दिया, वह आम का ही पेड़ होगा, वही गुण आएगा, दूसरा नहीं। वैसा ही बीज का गुण जिस प्रकार अंकुर में आता है, वैसा ही पिता का गुण पुत्र में आता है, युक्ति के द्वारा सिद्ध करते हैं। इसलिए अनुभूति के युक्ति और शास्त्र प्रमाण से पुत्र को ही आत्मा मानते हैं, भ्रम के कारण। किंतु दूसरे एक व्यक्ति है उसे थोड़े आगे है, वो भी भ्रमित हो गए। पहले वाले अत्यंत मूढ़ थे, दूसरे व्यक्ति भी कम नहीं है, वैसे ही उसी कैटेगरी के, किंतु उनके अपेक्षा थोड़ा 19-20 है। वो कहते हैं पुत्र आत्मा नहीं। पुत्र को तुम कैसा आत्मा मानते हो, तेरे से भिन्न है, तेरे से भिन्न है वो आत्मा कैसा हो सकता, ये ठीक नहीं, ये गलत मान रहे, हमारी बात सुनो। जैसे दो अंधे है ना, अंधे अंधे को झगड़ा होगा, अंधे और जो आंख वाला जो झगड़ा, वैसे ही हंस और उल्लू के समान है। यदि कोई हंस है उल्लू को समझावे जावे क्या समझाए। एक बार एक पेड़ के ऊपर हंस भी बैठा था, उल्लू भी था। दोपहर का समय, हंस ने कहा बहुत प्रकाश है, सूर्य चमक रहे, कितना प्रकाश है। उल्लू कहते हैं कहाँ सूर्य चमक रहे, अंधकार ही अंधकार है, सूर्य नहीं चमक रहे। हंस ने कहा सूर्य चमक रहे, प्रकाश है, अंधकार नहीं है। उल्लू ने कहा नहीं अंधकार, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखता नहीं। तो दोनों में झगड़ा हो गई। उल्लू ने कहा चलो निर्णय करने के लिए चलो, हम निर्णय करेंगे। उल्लू ले गए कहा अपने ही जो दूसरे उल्लू है उनके पास ले गए, सारे उल्लू बैठे थे वहां। उनसे पूछा बताओ अभी दिन है क्या रात्रि है, प्रकाश है क्या अंधकार है। सारे उल्लू ने एक स्वर से बोल दिया अंधकार है, सूर्य नहीं। हंस बेचारे सोचा है क्या करे, इनको समझाने से ही जो मेरे अंदर जो ज्ञान है वो भी अज्ञान में जाएगा। वैसे ही हम सहे सन्यासी परमहंस समान है, ये जो अज्ञानी है उल्लू के समान है, उनको ये समझा भी जा रहे हो मानने तैयार नहीं बैठे। इसलिए कहा या निशा सर्वभूता, तो इसलिए यहाँ जो पुत्र को आत्मा मान रहे हैं उनसे थोड़े बेहतर है, उनको समझा रहे हैं देखो पुत्र आत्मा नहीं है, सुनो हमारी बात, तुमने अच्छी बात है पुत्र ही आत्मा नहीं, तो आप समझाओ तो नहीं आत्मा, ये शरीर आत्मा है, देहात्मवाद है, शरीर ही आत्मा है। उसके लिए जो युक्ति भी देते हैं, शास्त्र प्रमाण भी देते हैं और अनुभव भी देते हैं, क्योंकि कहते हैं पुत्राद विशिष्ट देहेस्मिन् प्राणिनां प्रीतिरिष्यते, पहले पुत्र को आत्मा माना था, इसलिए सबसे अधिक प्रीति है संसार में ग्रह पुत्र के प्रति। धन के अपेक्षा, मकान के अपेक्षा पुत्र के प्रति प्रीति ज्यादा है, देखा भी जाता है, पेपर में आते भी रहता, बड़े बड़े सेठ का बच्चा को अपहरण करते और वो रखते इतना करोड़ दे दो यदि पुत्र चाहिए तो, नहीं तो मार देंगे बेचारा। वो क्या करे, पुत्र को बचाने के लिए सारी संपत्ति को दावा रख करके उसको दे, पुत्र के सामने वो संपत्ति भी नगण्य हो जाती, कारण है पुत्र प्रेम। इसलिए पुत्र में अत्यधिक प्रेम है, इसलिए वो आत्मा है। उन्होंने देहात्मा वाले गाते नहीं नहीं नहीं पुत्र से अतिरिक्त शरीर में ज्यादा प्रेम है। क्यों है, युक्ति देते हो, प्रदीप्ते भवने पुत्रम त्यक्त्वा जन्तु पलायते। अत्यंत जहां प्रातः में सोए है, एकाएक आग लग गई रात्र में, पता नहीं बगल में पुत्र भी सोए, पुत्र भी सब सो गए, अल्लाह हो गया, आग लगी, भागो भागो भागो करके, उस समय में आप कुछ नहीं देखते, स्वयं उठ के भाग जाते। बाहर आने के बाद देखा रे वहां पुत्र भी छूटा है, तभी दूसरे पुत्र को त्याग करके भी पलायन करते। इसलिए बता दिया प्रदीप्ते भवने पुत्रम त्यक्त्वा जन्तु पलायते। जंगल में जा रहे, घनघोर जंगल है, सायंकाल का समय है, एक आए घर्जन होने लगता है शेर का, अभी कोई नहीं सोता अपने बचाने। ये तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा बहुत साल पहले हरिद्वार में, मौनी अमावस्या, इतनी भीड़ थी, धक्का मुक्की हो गई, हम लोग भी गए थे स्नान करने, एक माता के पास बच्चा भी था, धक्का मुक्की में उन्होंने छोड़ दिया अपने बचाने के लिए, क्या करे, बहुत लोग मर गए। तो कहने का तात्पर्य है अपने शरीर के रक्षा करने के लिए पुत्र को भी त्याग देना। तम विक्रणाति देहार्थम, अपना देह के रक्षा करने के लिए पुत्र को भी विक्रय किया जाता है। हरिश्चंद्र जैसा व्यक्ति देखे पत्नी को विक्रय किया, साथ साथ में पुत्र को, केवल अपना रक्षा करने के लिए, अपना वचन पालन करने। क्या पुत्र प्रेम नहीं था, तो भी इतना प्रेम होने पर अपने के लिए विक्री किया, इसलिए बोल रहे तम विक्रीणाति देहात्म प्रतिकूलम निहंति च। पुत्र विरोध हो गया, उसको मारने के लिए हर प्रकार का प्रयास करते। हिरण्यकश्यप को देखिए, प्रहलाद को इतना प्रेम करता था प्रहलाद से, मालूम पड़ा है मेरा शत्रु है, विष्णु का भक्त है। उसके बाद प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किया, केवल अपना देह के रक्षा के लिए, इसलिए पुत्र से भी ज्यादा प्रिय है। श्रुति भी स्वयं और अनुभव भी लेके, अहम पदा प्रत्यार्थो देह वचा, मैं हूं शरीर को लेके होता है, पुत्र में मैं हूं नहीं होता है, कभी कभी शरीर को लेके मैं जाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, शरीर को लेके होता है। अनुभव से भी सिद्ध होता है शरीर ही आत्मा है। और वो युक्ति भी देते हैं देहात्मवादी, ऐसा पुरुषो अन्न रसमय, ये अन्न का ही विकार है, ये आत्मा है। इसलिए अनुभव से, युक्ति से और शास्त्र प्रमाण से सिद्ध करते हैं पुत्र आत्मा नहीं है, देह ही आत्मा, ये भी भ्रमित होते हैं। आगे का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालनारायणं सूत्रभाष्याकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वर। नमः। ओम शांति शांति।